ป้าเรียมเนี่ยเป็นเพื่อนของแม่คุณบรรจงที่เล่าเรื่องนี้สมัยเด็กป้าเรียมอยู่ต่างจังหวัดคือนครสวรรค์ละแวกบ้านนี่เป็นป่าเสียส่วนใหญ่วันหนึ่งเดินไปโรงเรียนตอนเช้าๆก็เห็นเขากำลังหามศพไปวัดกันมีคนเดินตามกันไปหลายคนหามลงศพไปกันทั้งวัดก็รู้ได้ว่าเขากำลังจะหามศพไปเผาแต่ป้าเรียมไม่ได้ยินว่าใครตายเลยในหมู่บ้านก็สงสัยว่าพวกเขาหามศพมาจากไหนบ้านใครแกรีบหลบเข้าไปยืนอยู่ข้างพุ่มไม้รู้สึกกลัวไอ้เรื่องตายๆนี่แกไม่ชอบอ่ะมันทำให้แกใจคอไม่ดีก็เลยหลบๆอยู่ตรงนั้นแกมองดูหน้าคนที่เดินกันมาก็ไม่คุ้นหน้าเลยสักคนเดียวมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ละคนอยู่ในชุดสีดำหน้าตาเฉยเมยมากเดินเคลื่อนขบวนไปเหมือนกับหุ่นพวกเขาก็หามกันไปไม่ได้พูดคุยกันเลยเดินกันไปเงียบๆศพนั้นท่าทางจะหามออกมาจากทางเดินที่ทอดยาวออกมาจากบ้านของยายสำเภาถ้ามีคนตายก็ต้องได้ยินคนพูดกันบ้างสิอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงพระสวดเมื่อคืนนี้ป้าเรียมแกไม่กล้าเดินตามไปต้องหยุดให้พวกเขาผ่านไปไกลๆก่อนตอนนั้นป้ายังเด็กเรียนอยู่ชั้นป.3นึกกลัวผีก็เลยรอเพื่อนสักคนจะได้เดินไปด้วยกันก็ยังไม่มีใครโผล่มามองตามขบวนศพอยู่ๆชายแก่ที่อยู่ท้ายขบวนก็หยุดเดินตัวแกผอมๆสูงๆตัดผมสั้นๆเหลียวมามองหน้าแกก็ทำให้ป้าเรียมตกใจเป็นใบหน้าผอมจนแก้มตอบแต่ดวงตากลับโตมีหนวดอยู่ที่บนริมฝีปากแกมองตรงมายังทางป้าเรียมที่ออกจากข้างพุ่มไม้มายืนอยู่ตรงริมทางเดินเพราะเห็นว่าขบวนศพห่างออกไปไกลมากแล้วพอตาคนนั้นมองมาแกขนลุกเกลียวเข้ามาทันทีรีบหลบหลังพุ่มไม้ตาคนนั้นก็หันกลับไปเดินตามขบวนต่อไปต่อมาเพื่อนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายอยู่บ้านใกล้กันเดินมาก็เลยเดินมาด้วยกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตะกี้นี่เห็นอะไรเพื่อนคนนั้นก็บอกไม่มีใครตายหรอกพอถึงโรงเรียนป้าเรียมก็แปลกใจที่บนศาลาใหญ่เงียบกริบไม่เห็นมีจัดงานแต่อย่างใดเพราะว่าตามธรรมดาถ้ามีงานศพก็ต้องหามศพไปตั้งบนศาลาเพื่อทำพิธีต่างๆก่อนแล้วก็จะหามไปยังเมนเผาในตอนเย็นแต่กลับเงียบกริบไม่มีอะไรเลยป้าเรียมก็เลยถามเพื่อนๆหลายคนที่โรงเรียนว่าเห็นเขาหามศพมาวัดหรือเปล่าแล้วเขาหามไปที่ไหนเพื่อนๆก็ไม่มีใครรู้เห็นในเรื่องหามศพนี่เลยป้าเรียมสงสัยมากถามเพื่อนหลายคนแต่ละคนก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่หมู่บ้านของเรานะไม่มีใครตายก็ไม่มีจริงๆพอป้าเรียมกลับบ้านตอนเย็นก็รีบเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่าไม่มีใครตายหรอกป้าเรียมยืนยันว่าเห็นจริงๆหามกันมาตั้งแต่ปากตรอกบ้านยายสำเภาแต่คนที่เดินกันมานะป้าไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเว้นแต่ป้าเรียมไม่ได้เล่าตอนที่ตาแก่คนนั้นหันมามองป้าเพราะป้ารู้สึกกลัวไม่อยากจะนึกถึงช่วงเวลานั้นเลยเรื่องนี้ทำให้ยายของป้าเรียมแปลกใจยายก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเล่าให้คนอื่นฟังรอดูก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะยายสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ยายไม่ได้บอกว่าสังหรณ์เรื่องอะไรค่ำวันนั้นก็ได้ยินข่าวว่ายายสำเภาป่วยไม่สบายเป็นอะไรสักอย่างที่ทำให้แกปวดท้องกินข้าวไม่ได้พอค่ำมากหน่อยก็ได้ยินว่าแกท้องเสียถ่ายเป็นน้ำหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วต่อมาอีกในตอนดึกสงัดก็มีเสียงเรียกกันได้ยินไปทั้งละแวกถามหาว่าใครมีอยู่ยาอะไรที่แกท้องเสียบ้างเพราะยายสำเภาไม่ไหวแล้วพอเช้าก็ได้ยินข่าวว่ายายสำเภาตายซะแล้วป้าเรียมตื่นมาก็ได้ยินข่าวนี้แต่แล้วยายก็พูดว่าที่ป้าเรียมเห็นนะคงจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยายบอกว่าเด็กๆมักจะเห็นอะไรที่พวกผู้ใหญ่มองไม่เห็นแต่มันทำให้ป้าเรียมกลัวมากเพราะว่ายายพูดว่าผู้คนที่ป้าเรียมเห็นนั้นนะคงจะไม่ใช่คนหากแต่เป็นเหล่าดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วป้าเรียมไม่กล้าไปโรงเรียนต้องให้แม่เดินไปส่งเพราะกลัวมากและกลัวจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอีกเพื่อนๆได้รู้เรื่องนี้แล้วก็พากันพูดว่าป้าเรียมน่ะโดนผีหลอกญาติพี่น้องยายสำเภาคิดกันว่าถ้าป้าเรียมเล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟัง ยายสำเภาก็คงไม่เป็นอะไรพวกเขาคงจะหาทางผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยายของป้าเรียมก็บอกกับพวกเขาไปว่าแกเป็นคนสั่งห้ามป้าเรียมเล่าเองเพราะถ้ามันไม่มีอะไรก็จะโทษหาว่าหลานของแกเล่าเรื่องที่เหมือนกับไปแช่งให้มีคนตายต่อมาก็ไม่มีใครพูดอะไรป้าเรียมก็ค่อยๆ คลายกลัวผีไปโรงเรียนเองได้ไม่ต้องให้แม่ไปส่งต่อมาป้าเรียมก็ตัดสินใจเล่าเรื่องที่ตาแก่คนที่เดินอยู่ท้ายขบวนศพหันมามองที่แกยังไม่ได้เล่าให้ยายฟังที่ตอนแรกๆกลัวไม่อยากจะนึกถึงพอผ่านมาหลายวันก็เริ่มคุมความรู้สึกได้พอยายได้ยินเท่านั้นยายก็มีท่าทางแปลกใจแล้วก็พูดออกมาว่ามันเหมือนกับตาอูเลยนะตาอูเป็นใครยายตาอูเหรอก็ผัวยายเผาไงล่ะทำไมหนูไม่เคยเห็นแกเลยล่ะก็แกตายไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เองยังไม่เกิดผิวแกขาวๆแกมีเชื้อจีนแกผอมๆขาวๆใช่ไหมผมสั้นๆเกลียนๆหน่อยใช่หรือเปล่าใช่จ้ะยายงั้นก็แน่ชัดแล้วว่าตาอูเรื่องใหม่ที่ยายต้องพูดให้พวกญาติพี่น้องลูกเต้าของยายสำเภารู้ก็คือสิ่งที่ป้าเรียมได้เล่าเพิ่มเติมในตอนหลังนี้เมื่อพวกนั้นได้ยินได้ฟังก็พากันนิ่งอึ้งเพราะต่างเห็นพ้องต้องกันว่าตาแก่คนนั้นก็คือตาอูที่คงจะมารับดวงวิญญาณของยายสำเภาไปก็จึงได้ร่วมอยู่ในขบวนศพนั้นด้วยพวกเขาได้พากันขอโทษยายแล้วขอโทษป้าเรียมที่แสดงท่าทางไม่พอใจในตอนแรกยายได้เล่าเรื่องแปลกของครอบครัวนี้ให้ป้าเรียมฟังว่าก่อนที่ตาอูจะตายก็มีคนเห็นเตี่ยของตาอูมาที่บ้านนั่นแหละทั้งที่เตี่ยของตาอูได้ตายไปนานมากหลายสิบปีแล้วคนที่เห็นก็เผลอตัวทักถามเตี่ยตาอูว่ามาเยี่ยมตาอูเหรอเพราะเดินสวนทางกันแต่แกไม่ได้พูดอะไรเลยได้แต่เดินผ่านไปเฉยๆจนยายคนนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวก็เตี่ยตาอูนี่แกตายไปแล้วนี่ก็ขนลุกเกรียวรีบเดินตามเข้าไปดูก็ไม่เห็นใครแล้วทั้งที่ตอนบ่ายนั้นเงียบปราศจากผู้คนเสร็จแล้วอีกวันต่อมาตาอูที่นอนเจ็บป่วยอยู่ก็ถึงแก่ความตายครับ ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดเรื่องแปลกๆวัดกกบางขุนเทียนสมัยนั้นกรุงเทพพระมหานครยังไม่มีไฟฟ้าชาวบ้านใช้ตะเกียงลานตะเกียงรั่วตะเกียงกระป๋องเป็นเครื่องให้แสงสว่างในตอนกลางคืนวัดกกบางขุนเทียนเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าผีดุชะมัดเนี่ยดุจนเรียกได้ว่าใครผ่านวัดกกตอนดึกถ้าไม่ถูกผีหลอกนะดวงแข็งร้อยทั้งร้อยนี่โดนหลอกหัวโกรนไปตามๆกันบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับวัดกกพอตกค่ำนี่พ่อแม่จะเรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างด้านที่หันไปหาวัดคนที่ต้องทำงานกลับดึกก็หาที่นอนค้างคืนพอเช้าถึงจะกลับเข้าบ้านคนที่ถูกหลอกมากที่สุดก็ไอ้พวกพรานเบ็ดกับพวกจับกบหาปลาเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยปลาชุมกบชุมนะมันก็ชอบนัดจะมาหาปลาแล้วก็โดนผีหลอกกันไปตามๆกันตาพรวนนี่ตายไปนานแล้วเคยเล่าให้เจ้าอาวาสวัดกกฟังสมัยที่แกยังอยู่เนี่ยแกบอกว่าผมพายเรือจะมาหาปลาที่หน้าวัดนะหลวงพ่อมองเห็นคนนั่งสูบบุหรี่ไฟแดงวาบวาบวาบก็คิดว่าเป็นไอ้พวกนอนดึกไปเที่ยวมาหรือยังไงไม่รู้ก็กะว่าเดี๋ยวจะขอบุหรี่มันสูบสักตัวก็วาดหัวเรือเข้าไปพอเข้าไปใกล้รีบพายเรือหนีจนเรือล่มตะเกียกตะกายเข้าฝั่งแทบไม่ทันไอ้คนที่นั่งสูบบุหรี่มีผ้าคลุมหัวน่ะมันหันมาโอ้ยตาไอ้โบ๋เลยหลวงพ่อแววตาไม่มีฟันก็ไม่มีมีแต่ลิ้นแลบมาถึงหน้าอกไอ้บุหรี่ที่ว่าไฟแดงๆน่ะควันมันออกทางหูทางตาพอจะหนีได้ยินเสียงกรอบพอหันไปดูไอ้ผีบ้านั้นเอามือหักคอตัวเองแล้วโยนหัวมาใส่เรือผมมาหลวงพ่อแค่นั้นแหละผมโดดน้ำหนีเลยพายไม่ไหวแล้วทำไมพายเสียเวลาแล้วตอนเช้าต้องตามไปกู้เรือคืนแล้วก็มาหาหลวงพ่อมิ่งให้รดน้ำมนต์หลวงพ่อมิ่งก็บอกว่าผมเป็นคนบาปเพราะว่าปลาหน้าวัดไม่มีใครเขาหากันหรอกมันเป็นบาปขนาดผีมันยังไม่ชอบเลย

มาถึงเรื่องผีสังสางท่านผู้ฟังคุณพยงมีญาติคนหนึ่งไปอยู่ที่ลำปางได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าที่วัดใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาเผาศพกันเป็นศพผู้หญิงกินยาตายเพราะว่าปัญหาชีวิตสามีไปมีเมียใหม่แล้วก็ทอดทิ้งก็เลยคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวปลิดชีพตัวเองทิ้งลูกน้อยสองคนเอาไว้ข้างหลังก็เป็นที่เสียอกเสียใจของญาติพี่น้องการตายของคนเป็นแม่นั้นก็ทำให้ลูกๆต้องกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่ญาติก็ต้องช่วยกันดูแลพอดีได้ป้าของคนตายช่วยเลี้ยงดูสืบต่อไปดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงลูกแท้จริงก็เป็นห่วงแต่ตอนที่คิดสั้นนั้นมันไม่ทันได้ไตร่ตรองให้ท่วนทีซะก่อนแต่เมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นห่วงเลือดเนื้อเชื้อไขวิญญาณนั้นก็เลยกลายเป็นดวงวิญญาณที่ห่วงหาอะไรขึ้นมาเขาได้ยินเสียงร้องไห้กันเกือบทุกคืนเสียงผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนเขาจำกันได้แม่ของคนตายถึงกับทนไม่ได้ที่ได้ยินเสียงร้องไห้นั้นต้องย้ายหนีไปอยู่บ้านญาติกันชั่วคราวเพื่อให้ดวงวิญญาณนั้นหยุดมาร่ำไห้คืนหนึ่งแสงจันทร์ส่องสลัววิญญาณก็มาที่บ้านนั้นปรากฏตัวในห้องนอนของเธอเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ทำสิ่งของบางอย่างตกหล่นจากโต๊ะเสียงดังปลุกคนในบ้านตื่นพ่อของเธอนึกว่าขโมยเข้าบ้านก็ย่องไปแอบดูก็ได้เห็นว่าลูกสาวของตัวเองอยู่ตรงนั้นร่างนั้นค่อนข้างจะรางเรือนออกจะโปร่งๆแต่ก็มีรูปร่างหน้าตาคนเป็นพ่อก็จำได้แล้วก็ได้เห็นว่าของที่ตกลงพื้นนั้นเป็นรูปถ่ายครอบครัวของลูกเมื่อยังรักใคร่หวานชื่นกันอยู่ทั้งหมด4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกวิญญาณได้ก้มลงไปมองดูแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงสะอื้นนั้นดังออกมาจากห้องหัวใจของคนเป็นพ่อก็เศร้าสลดคนเป็นพ่อแอบมองดูอยู่จนเห็นลูกสาวมองไปข้างหน้าต่างเสียงหมาหอนกันหวยหวนครู่หนึ่งร่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปพ่อได้เข้าไปดูในห้องเพื่อจะเก็บกวาดเศษกระจกที่เกลื่อนกราดแต่พอเข้าไปในห้องกลับต้องแปลกใจเพราะที่พื้นไม่มีเศษสิ่งอะไรเลยกรอบรูปยังตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ที่แปลกก็คือเหลือแต่กรอบรูปส่วนรูปนั้นกลับหายไปพ่อก็งงมากถึงก็ร้องอุทานออกมาว่านี่มันอะไรกันไม่ว่าใครก็ต้องงงเมื่อเจอเข้าอย่างนี้จนเช้าวันใหม่เข้าไปดูรูปนั้นอีกรอบนึงก็เห็นว่ามีตะกรอบรูปจริงๆผีต้องเอารูปถ่ายไปแกเล่าไม่มีใครอยากเชื่อแกเลยส่วนใหญ่จะหาว่าแกพูดโกหกหรือว่าเห็นไปเองเพราะความคิดถึงลูกสาวได้มีคนมาขอดูว่ามันจริงไหมแกก็ยอมให้เข้าไปในบ้านแต่เมื่อเพื่อนบ้านมาดูก็เห็นว่ารูปถ่ายยังอยู่ในกรอบของมันไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดตัวแกเองก็งงแกก็เห็นแล้วว่ารูปถ่ายไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่อยู่ต่อมาวันหนึ่งป้าที่รับอุปการะเด็กกำพร้าก็ฝันว่าแม่ของเด็กมาบอกใบ้ให้ไปซื้อหวยป้าก็ไปซื้อป้าก็ถูกหวยได้เงินมาแสนกว่าบาททีแรกก็นึกว่ามันบังเอิญพองวดต่อมาก็ฝันอีกมาเข้าฝันมาบอกป้าว่าหนูมาอยู่ใกล้ๆลูกแล้วนะป้าเห็นหนูหรือเปล่าป้ามองออกไปทางหน้าต่างสิป้าก็จะเห็นหนูหน้าต่างบานหน้าบ้านนั่นแหละป้าจำความฝันได้ดีมองออกไปทางหน้าต่างบ้านแกก็ไม่เห็นหลานสาวแต่เห็นต้นลำไยที่ปลูกเอาไว้ต้นสูงใหญ่ก็สงสัยมากในเรื่องนี้ทำไมฝันแปลกๆพออยู่มาคืนหนึ่งป้าก็เห็นคนคนหนึ่งยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นลำไยป้าก็เข้าใจทันทีหลานสาวจะต้องมาอยู่ที่ต้นลำไยแกก็ถามพระท่านก็บอกว่าเป็นไปได้ที่วิญญาณแม่จะมาสิงอยู่ในต้นไม้เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆลูกป้าก็เลยเอาของไปเส้นให้ผีกินแกก็ถูกหวยติดต่อกันหลายงวดเพื่อนบ้านรู้ข่าวก็อยากจะมีโชคลาภบ้างมาจุดธูปกราบไหว้พวงมาลัยหลากสีมาคล้องที่ต้นไม้แต่ปรากฏว่ากลับไม่ได้มีโชคเหมือนกับป้าเลยก็เลยเชื่อกันว่าวิญญาณแม่เด็กมาให้โชคเพราะว่าป้าจะได้มีเงินเก็บเอาไว้เลี้ยงดูลูกๆของเธอวันหนึ่งพ่อของเด็กก็กลับมาจะเอาลูกไปเลี้ยงแต่ป้าไม่ให้เขาก็จะฟ้องจะเอาเด็กไปป้าก็ท้าให้ไปฟ้องเลยเพราะเขาทอดทิ้งทั้งเมียทั้งลูกไปเขาก็ปรึกษาทนายความเพื่อที่จะฟ้องสงสัยกันมากว่าทำไมเขาเกิดอยากได้ลูกขึ้นมาก็ได้ความว่าเมียใหม่ของเขามีลูกไม่ได้เพราะว่าตัดมดลูกทิ้งไปแล้วจริงๆแล้วป้าก็อยากจะให้ลูกไปอยู่กับพ่อแต่เกรงจะโดนแม่เลี้ยงทารุณไม่รู้จะเป็นคนรักเด็กหรือเปล่า วิญญาณแม่เด็กเข้าฝันบอกป้าอย่าให้ไปเป็นอันขาดนะเพราะสองคนนั้นมีแผนอยากจะได้เงินหลายแสนที่ป้าถูกหวยแล้วฝากไว้ในชื่อของเด็กวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าพ่อเด็กเกิดรถคว่ำสมองกระทบกระเทือนเลอะเลือนจำอะไรไม่ค่อยได้ก็เป็นเรื่องแปลกๆครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณพินิจเล่าให้ฟังคุณพินิจบอกว่าย่าของแกตายเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วพ่อเนี่ยอยู่กับย่าที่โรงพยาบาลจนกระทั่งย่าใกล้จะสิ้นใจแต่ตอนที่ย่าขาดใจนั้นพ่อไม่ได้อยู่เพราะว่าเป็นช่วงที่พยาบาลเขาให้ออกไปอยู่ข้างนอกห้องเนื่องจากเขาจะทำความสะอาดห้องผู้ป่วยต้องใช้เวลาทำความสะอาดนานราวๆ1ชั่วโมงพอพ่อเข้าไปในห้องอีกทีไปที่เตียงย่าก็เห็นหลายคนอยู่รอบๆเตียงย่าปรากฏว่าย่าจากไปแล้วย่าอายุมากแล้วตั้ง88ปีเดินไม่ได้เพราะย่าล้มแล้วก็ขาก็ใช้การไม่ได้ไปข้างนึงย่าเดินไม่ได้มาเกือบ10ปีแล้วแล้วตาก็มองไม่ค่อยเห็นในช่วงหลังๆนี่หูก็ไม่ค่อยได้ยินเวลาพูดกับย่าต้องเข้าไปใกล้ๆพูดที่ข้างหูของแกย่าเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่ไม่ได้เว้นว่างเดือนละหลายหนย่าก็บ่นว่าทรมานมากเพราะว่ากลางคืนย่านอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับบางทีกินยาแล้วก็ยังไม่หลับพอไม่หลับนี่ย่าก็จะว้าวุ่นใจมากพลุ่งพล่านทำให้อาของคุณพินิจคนที่ชื่อสมพิษเนี่ยที่เฝ้าพยาบาลย่าอยู่ต้องพลอยอดหลับอดนอนไปด้วยย่าก็บ่นอยากจะตายอยู่บ่อยๆไม่อยากจะอยู่แล้วและแกจะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ไม่ขาดแกอยากตายอย่างสงบกลัวว่าจะเจ็บปวดก่อนตายก่อนย่าจะตาย1วันย่าไม่ค่อยรู้สึกตัวพ่อเฝ้าย่าอยู่คนเดียวย่าก็จะยกมือขึ้นมาไขว่คว้าทำท่าเหมือนกำลังสาวเชือกปากก็ส่งเสียงเรียกใครคนหนึ่งพ่อฟังไม่ออกไม่ใช่ชื่อลูกหลานหรอกช่วงเย็นๆวันนั้นมีคนมาเยี่ยมย่ากันหลายคนมีผู้หญิงสูงอายุอยู่คนหนึ่งเป็นญาติข้างพี่เขยของพ่อได้ดึงมือพ่อออกไปจากห้องเพื่อจะบอกกล่าวอะไรบางอย่างด้วยสีหน้ากังวลได้ถามพ่อว่ารู้หรือเปล่าว่าย่าทำมือสาวอะไรพ่อก็สายหน้าพ่อไม่รู้ว่าย่าทำอะไรแต่พ่อเข้าใจว่าย่าต้องการจะลุกขึ้นนั่งก็เลยไขว่คว้าอะไรสักอย่างเพื่อจะเหนี่ยวรั้งพยุงตัวลุกขึ้นพ่อก็คอยจับมือย่าไม่ให้ไขว่คว้าเพราะว่าทำให้สายออกซิเจนแล้วก็สายน้ำเกลือหลุดคนนั้นก็ไม่กล้าบอกอึกอักอักแต่ได้มาบอกพ่อภายหลังจากที่ย่าจากไปแล้วว่าคนโบราณเขาว่าคนใกล้ตายจะสาวมืออย่างนี้เขาเรียกว่าสาวใหญ่คนเจ็บที่ทำท่าสาวใหญ่เนี่ยเป็นอาการของคนใกล้ตายคนเฒ่าคนแก่เขาใช้ความสังเกตบอกกล่าวสืบทอดกันมาเพราะคนที่บอกกับพ่อเนี่ยเคยเฝ้ายายแล้วก็เห็นว่ายายก็ทำท่าเนี้ยคนแก่ๆเขาก็พูดกันว่านั่นสาวใหญ่แล้วบอกกันให้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนได้แล้วเพื่อจะเอาใส่มือคนใกล้ตายให้เอาไปไหว้พระจุฬามณีพ่อก็ไม่ได้คิดว่านั่นจะเป็นการบอกอย่างนึงว่าย่าจะต้องจากไปในเช้าวันรุ่งขึ้นตกกลางคืนพ่อไม่ได้เฝ้าย่าแต่ว่าอาสมพิษเนี่ยอยู่ดูแลตอนเช้าอาก็บอกว่าย่านอนหลับตลอดคืนไม่รบกวนเลยพักผ่อนเต็มที่หลังจากที่เผาศพย่าไปแล้วพ่อก็นึกถึงเรื่องที่ย่ายกมือสาวอากาศแล้วก็ส่งเสียงเรียกใครบางคนพ่อเล่าให้อาสมพิษฟังอาก็ถามว่าชื่ออะไรที่ย่าเรียกพ่อก็ตอบว่าได้ยินว่าทองทองหรืออะไรทำนองนี้อาสมพิษก็จ้องหน้าพ่อแล้วก็พูดว่าทองก็คือลุงทองอยู่ที่เป็นสัปเหร่อไงล่ะย่าเคยพูดสั่งกับลุงทองว่าถ้าย่าตายก็ให้ลุงทองทำศพย่าให้ดีๆว่างั้นพ่อได้ยินแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะว่าลุงทองสัปเหร่อนั่นแกตายไปก่อนที่ย่าจะตายราวๆ6เดือนพ่อคิดว่าขณะที่ย่าไขว่คว้ามือนั้นย่าอาจจะมองเห็นลุงทองอยู่เพราะว่าพ่อเคยได้ยินว่าคนใกล้ตายเนี่ยมักจะมองเห็นคนที่ตายไปแล้วเช่นคนที่รู้จักมักคุ้นกันหรือว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเขาว่าคนใกล้ตายจะมองเห็นอุโมงค์หรือว่าโพรงลึกๆแล้วก็มองเห็นอีกทางด้านนึงมีแสงสว่างแล้วก็จะเห็นคนที่ตายไปแล้วมารอรับอยู่ที่ปากอุโมงค์นั้นพ่อนะไม่รู้เรื่องสัปเหร่อทองที่ตายไปแล้วเพราะว่าพ่อไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดนะบ้านเนี้ยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมส่วนบ้านย่าอยู่ที่จังหวัดสระบุรีหลังจากที่เผาศพย่าไปแล้วพ่อก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆวูบวาบรอบตัวพ่ออยู่บ่อยๆ จนพ่อแปลกใจมองดูก็ไม่เห็นอะไรบางครั้งก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นยาที่โรงพยาบาลทั้งที่บริเวณนั้นไม่น่าจะมีกลิ่นอย่างนั้นเลยเช่นพ่อกำลังนั่งทำงานอยู่ก็จะได้กลิ่นนี้ขับรถกลับบ้านก็ได้กลิ่นนี้กลิ่นนี้จะมาพร้อมกับลมเย็นวูบวาบที่มาต้องตัวพ่อพ่อคิดว่าย่าคงจะมาหาพ่อแล้วก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวของพ่อย่าคงจะมองเห็นพ่อแต่ว่าพ่อมองไม่เห็นย่าเลยพ่อได้พูดบอกย่าไปว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ผมจะดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงหลานๆพ่อจะเลี้ยงดูให้ทุกคนเป็นคนดีเรียนหนังสือมีงานดีๆทำไม่ให้ตกระกำลำบากย่าเป็นห่วงคุณพินิจกับน้องสาวมากเนื่องจากบางครั้งพ่อจะไปลุ่มหลงเล่นพนันฟุตบอลแล้วก็กินเหล้าย่าก็กลัวว่าพวกลูกๆจะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะพ่อเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหมดหลังจากย่าตายพ่อก็เปลี่ยนนิสัยไม่ยุ่งกับพนันฟุตบอลเหล้าก็นานๆดื่มทีดื่มไม่มากพ่อน่ะรักคุณพินิจกับน้องสาวมากขึ้นมีเวลาให้กับลูกๆมากขึ้นด้วยย่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วย่าขอให้วิญญาณย่าจงสงบสุขตลอดไปเถอะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ